الكريم آدمی کو زندگی کا وقت خود احتسابی کے ساتھ گزارنا چاہیے. خود احتسابی کیا چیز ہے جی؟ اپنی زندگی پر، اپنے حالات پر، اپنے کاموں پر، اپنی ساری چیزوں پر نگرانی رکھنا کہ آیا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور جذبے کے تحت کر رہا ہوں. جی صبح جب آدمی اٹھتا ہے، جاگنے کے ساتھ ہی پہلا خیال جب ذہن میں آیا تو عمل شروع ہو گیا. ہاں جی سوچ کا عمل شروع ہو گیا. اور اس کے بعد ارادے کا عمل شروع ہو گیا، عملی کام آدمی نے شروع کیا، شروع ہو گیا. جی آدمی دکان پر جا رہا ہے، ملازمت پر جا رہا ہے، کسی بھی شعبہ زندگی میں جا رہا ہے، تو اس میں اپنی نگرانی کرنی ہے کہ میں کس جذبے کے تحت استعمال ہو رہا ہوں. کیونکہ اگر آدمی ہم جو عمل کرتے ہیں نا، یا تو صالح نیت سے کرتے ہیں، یا فاسد نیت سے کرتے ہیں، یا خالی ذہن کرتے ہیں، کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ عام طور پر نیت کو درست رکھنا اس کا دھیان ہی نہیں. نماز کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو جا کر دوسری رکعت میں خیال آتا ہے کہ نیت کے وقت میں نے زہر کہا تھا کہ عصر کہا تھا، چار رکعت کہتے ہیں کہ دو رکعت کہتے ہیں. اتنی غفلت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نماز میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان رہا کہ میں نماز میں داخل ہو رہا ہوں، تو اس کا واجب خشوع ادا ہو گیا. خشوع واجب ہے نا، نماز میں 14 واجب ہے نا، 14 واجب خشوع ہے. یعنی اور خشوع ایسا واجب ہے کہ ایک خشوع جو واجب ہے، ایک تعدیل ارکان. یہ جو دو واجب ہے ان کا صحیح دسا وہ نہیں ہے. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ تعدیل کا بھی صحیح سوا سوا نہیں ہے اور خوشبو کا صحیح سوا نہیں. نہیں الطاف سے نیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کافی عرصہ پہلے، 7-8 سال پہلے اس کا ایک دفعہ بیان کیا ہوا ہے، کسی ساتھی کو یاد رہا ہو تو. کہ تعدید ارکان اور خشوع کا سجدہ سہوا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ترک واجب پر سجدہ سہوا سے نماز کامل ہو جاتی ہے، لیکن تعدید ارکان کے لیے اور خشوع کے لیے سجدہ سہوا نہیں ہے. کسی کتاب نے نہیں لکھا ہوا، کسی فقہ کی کتاب نے نہیں لکھا ہوا. اب یہ تو عقل سلیم کامن سینس کا امتحان ہونا، غور کریں سارے ساتھی ایک منٹ پھر جواب دیں. اس میں کمی اور بیشی نماز میں نہیں ہوتی. کیسے کمی بیشی نہیں ہوتی؟ واجب اگر ٹوٹ جاتی ہے بعض اوقات تو کمی رہ جاتی ہے نماز میں، یا بے ترتیبی آ جاتی ہے جو اس میں سنت کے مطابق، تو اس میں ایسی کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی. مفتی صاحب کے ذہن پر بوجھ ڈالنے کے لیے میں کر رہا ہوں نا. نماز کے ذاتی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اسے، جو ذاتی ترتیب ہوتی ہے یا جیسے حضرت نے فرمایا. باقی واجب جو ہے وہ ترک ہوتے ہیں سہون، اور یہ سہون ترک نہیں ہوتا، یہ قصدن ترک کیا جاتا ہے. لہذا اس پر اعادہ صلات ہے اور اس پر سوا نہیں ہے. تعدیل جو آدمی نہیں کر رہا سہو سے تو نہیں کر رہا، قصدن نہیں کر رہا. تعدیل کو، سکون کو، نماز کو، ہر ایک رکن کو اتنا اس میں ٹھہرنا کہ وہ خاک ادا ہو جائے، تعدیل ارکان ہے، اس کو قصدن نہیں کر رہا، ساون نہیں ہوا یہ. اور خشوع بھی جو ہے تو یہ اسے سیکھا نہیں ہے، قصدن نہیں کر رہا اس کو. تو یہ ساوا تو ساون پر ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے. ہاں جی, اس لیے عام فقہا اور عام مفتیوں کے رخ کا بھی نہیں ہے. ہاں جی, کہ وہ فقہا کے جو کہتے تھے کہ امام وظیفہ رحمۃ اللہ کو کہا کہ فقہ کی کیا تعریف کی ہوئی ہے, فقہ کی تعریف امام وظیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کی ہے. یہ بزرا صاحب نہیں ہے کہ آپ کو جملہ بولتا ہوں, معرفت النفس بما لها وما علیها, معرفت النفس بما لها وما علیها, تو اس میں فقہ ظاہری فقہ باطنی دونوں آ جاتے ہیں. تو اس لیے فقہی پرانی اصطلاح میں فقہ ظاہری باطنی دونوں کے ماہر کو کہا جاتا ہے. بعد میں متاخرین میں فقہی جو ہے تو ظاہری فقہ والا ہو گیا, باطنی فقہ والا. اس لیے امام علی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر جو ہیں نا, یہ دونوں فقہوں کے بہت ماہر ہیں. جیسے کہ یہ فقہ ظاہری کے ماہر ہیں, ایسے ہی یہ بہت گہرے تعلق محلہ والے لوگ ہیں. چاروں امام مجتہدین جو ہیں اور بڑے بڑے ان کے جو شاگرد ہیں, یہ سارے جو ہیں بہت کامل لوگ ہیں باطنی لحاظ سے بھی. تو چونکہ تعدیل ارکان والا جو واجب ہے یہ قصدن ترک ہوتا ہے, اور جو خشوع والا واجب ہے یہ بھی قصدن ترک ہوتا ہے. اس لیے قصدن واجب کو ترک کرے آدمی تو اس پر اعادہ صلات ہے. ہاں جی, ساون ترک کرے تو اس پر سجدہ ساوا ہے, اس چیز کو سجدہ ساوا کہتے ہیں. ہاں جی, سجدہ قصد نہیں ہے نا جی, سجدہ ساوا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نماز میں اب الحمد شریف کا پڑھنا سات تین صورتوں کا ملانا واجب ہے نا. ایک آدمی کہتا ہے میں الحمد شریف پڑھتا ہوں سات صورت نہیں ملاتا ہوں, اور اسے قصدن نہ کیا اور نماز سلام پھیر کر چلا گیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا کہ جتنی دیر اس نماز کا وقت باقی ہے تو اس کے ذمہ آدھا واجب ہے, وہ اگر ختم ہو گیا تو پھر اس کی نماز تو ادائے ناقص ہو کر چلی گئی, ادائے ناقص ہو کر چلی گئی. اب یہ ہے کہ بات کیا کر رہے تھے جی, مضمون کیا تھا؟ نیت پر. نیت دیکھا, اتنی غفلت ہوتی ہے ہماری. شیطان تو بیدار ہو تو اپنی نیت کراتا ہے آدمی کو, وہ تو عمل کے وہ تو انسان کے ساتھ خوب بیدار مغز ہو کر چل رہا ہے, اس کے ہر کام میں مداخلت کر کے اور اس کی نیت کو حفاظت کرنا, اس کی ترتیب کو ناقص کرنا, یعنی اس کے عمل کو خراب کرنا, وہ عذاب الاخر بیداری کے ساتھ چل رہا ہے, غفلت کے ساتھ نہیں چل رہا انسان کے ساتھ. اسے جس وقت دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ میرے اس ماز پر اس کو میں اب نہیں متاثر کر سکتا, تو اس ماز کو ہی چھوڑ دیتا ہے, دوسرے ماز پر آتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ظلمانی حجاب جو ہیں وہ 10,000 ہیں, نورانی حجاب 70,000 ہیں. ظلمانی حجاب آدمی نے چوری کرا دی, ڈاکہ کرا دیا, بدکاری کرا دی, جھوٹ بلوا دیا, یہ تو ظاہر باہر گناہ ہے نا, ظاہر باہر گناہ کسی کو کہنا مطلب, یہ ظلمانی حجاب ہے اندھیرے والا پردہ, نورانی حجاب کہ نورانی حجاب جو ہے ان لوگوں کے لیے پھر کہ شیطان تانتا ہے کہ جو ظلمانی حجاب میں قابو میں نہیں آتے ہیں. بزرمان سے یہ اللہ قابو کے اندر آزی کرنا اگر بڑا چل گئی گا تو قابو میں نہیں آتے ظلمانی حجاب میں, تو ان کے نورانی حجاب تانتا ہے. یہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے کل میں یہ بات وارد ہوئی کہ یہ جو جہاد ہو رہا ہے اس میں جا کر شہید ہو جاؤ, اتنا بڑا موقع آتا ہے شہادت کے ملنے کا تو جاؤ. تو کہتے ہیں میں نے باطل میں غور کیا تو یہ جو القاء ہو رہا تھا یہ اس جہت سے اس طرف سے آ رہا تھا جہاں سے القاء شیطانی ہوتا رہتا ہے. مجھے القاء شیطانی تو باطن کے وجہ سے لوگوں کا مراقبہ پختہ ہو تو ان لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے القاء رحمانی کس طرف سے آ رہا ہے, القاء شیطانی کس طرف سے آ رہا ہے. کہتے آ رہا ہے جذبہ جہاد میں جا کر شہید ہونے کا, لیکن ہے القاء شیطانی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنا بڑا عظیم نیکی کا جذبہ آ رہا ہے اور القاء شیطانی کے طور پر آ رہا ہے, اس کی کیا بنیاد ہے؟ کہتے میں التجا کی دعا مانگی اللہ کے حضور کڑکڑایا تو مجھ پر واضح کیا گیا کہ اس جہاد کے لیے تم جو عملی کوشش کر کے جتنا چندہ جتنے آدمی بھیج رہے ہو جہاد کو جتنا فائدہ ہو رہا ہے شیطان چاہتے جا کر مر جائے تھا کہ وہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے نا. تو لہذا یہ اب تمہیں دورانی حجاب میں پھانس رہا ہے کہ اس اکیلی اس کی جان چلی جائے گی چھوٹ جائے گا نا کہ اس کی وجہ سے جتنا کام چل رہا ہے وہ کام تو ختم ہوگا نا. جائے تو حجاب نورانی ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے اہل تصوف میں کہ ان کو مراقبے میں ایک نورانی تخت نظر آیا, اس پر نورانی گنبد نظر آیا, اس کے اندر نورانی کوئی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ عبد القادر تیرے مجاہدات قبول ہو گئے, اب اس کے بعد جو ہے تو تجھ پر کوئی احکامات نہیں ہیں, نماز پڑھ نہ پڑھ جو کر سو کر, بس احکامات سے قید سے تو ہو گیا کہوں گا مجاہدات قبول ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ جو الکا ہوا تو اس پر میں نے غور کیا کہ یہ بات تو اگر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی اور صحابہ اکرام کے لیے ہوتی, تو ان کے لیے نہیں ہوئی. ساری عمر سارے اعمال کی پابندی کرتے رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا کہ آپ کے لیے بیویوں میں برابری کرنا آیت میں آئے ہوئے کہ لازم نہیں ہے, آپ جس کے پاس چاہیں زیادہ رہیں, جس کے پاس چاہیں چھوڑا رہیں, جس کو زیادہ دینا چاہیں کوئی پابندی نہیں. آیت ہے باقاعدہ, یہ کون کی شروع کی آیت ہے مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ آیت میں یہ بات آئی ہوئی ہے, لیکن بھائی ہما اس کے باوجود آپ اتنی پابندی کی ہے کہ جس وقت آپ کی مرض الوفات تھی اتنا ضعف ہو گیا تھا کہ اٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا, تو آپ کی چارپائی کو اٹھا کر ایک گھر سے دوسرے گھر کو لے جاتے تھے, کیونکہ ساری ازواج مطہرات کا جذبہ تھا کہ ہمیں خدمت کا موقع ملے. تو اس پر پھر آخر میں ضعف بہت ہوا, تکلیف بڑھ گئی, تو ساری ازواج مطہرات نے فیصلہ کیا کہ ہم سب اس بات کی اجازت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہی اب قیام کر لیں. اتنی پابندی کی باوجود اجازت آیت میں آئی ہوئی اجازت کے, کیونکہ اللہ کے قرب والے بندے جو ہوتے ہیں تو ان کو پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی فکر اور پریشانی رہتی ہے کہ مجھ سے حق ادا نہ ہوا. تو اس فکر اور پریشانی سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں آپ کو نصیب فرمائی, یعنی آپ کو آسانی نصیب فرمائی. ہاں جی کیا بات ہے شیخ عبد القادر جیلانی؟ ہاں تو کہتے ہیں اتنی پابندی آپ نے کی ہے, ظاہر شریعت کتنی پابندی کی ہے. تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ یہ تو ہے باوجود اتنے سب کچھ انوارات کے یہ الکاء رحمانی نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو نورانی تخت سیاہ ہو گیا, گنبد سیاہ ہو گیا, اور نورانی صورت سیاہ ہو گئی, اور شیطان چیخ مارتے ہوئے بھاگا. اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. کہتے میں نے کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. ہاں اس نے کہا کہ جاتے ہوئے اس نے اس سے زیادہ خطرناک وار مجھ پر کیا. پہلا وار جو تھا نا اس سے زیادہ خطرناک وار اس نے کیا کہ مجھے یہ دھیان دینا چاہا تھا کہ علم سے بچاؤں میں, پھر میں اس کو جو کہا کہ میں اللہ کے فضل سے بچاؤں. تو یہ ظلمانی حجاب ہوتے کہ ظلمانی حجابات کو سمجھنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. نورانی حجابات کا اس میں بہت بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر شیطان نے جب ان کہا مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا, تو اس نے کہا کہ کتنے ہزار عابدین کو میں اس ترتیب سے گمراہ کر چکا ہوں. کہ کتنے لوگوں کو میں نے اس ترتیب سے گمراہ کیا ہے کہ ان کو یہ تسلی ہوتی رہی کہ ہمیں تو بس اب القائے رحمانی ہو گیا ہے کہ ہم معاف ہو گئے ہیں سارے اس سے پابندیوں سے. ہمارے گاؤں میں دور دراز دیہاتی علاقے میں جو جیلی پیر ہوتے ہیں ان کے بڑے سلسلے چل پڑتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک پیر صاحب آ گیا تو ہم مدرسے پڑھتے تھے, دینی حفظ کے مدرسے میں پڑھتے تھے, تو قاری صاحب ہمارے بڑے سخت آدمی تھے عقیدے کے لحاظ سے اور شرک بدعت کے بارے میں ان چیزوں میں بڑے کٹر تھے وہ. تو ہم اس کے ان کے خاص چیلے تھے, انہوں نے بڑا ہمیں ٹرین کیا ہوا تھا. تو پیر صاحب آ گئے تو انہوں نے آ کر گاؤں کے حالات وغیرہ معلوم کیا تھا. وہ ہمارے والد صاحب کی بھی تعریفیں انہوں نے کر لی, زمانے میں ملازمت میں تھے سروس میں, ان کی بھی تعریفیں کی تاکہ لوگوں میں سروس پڑ جائے. پھر ان کا سلسلہ شروع ہوا, گھر پر ہی سلسلہ تھا, کسی آدمی تاجر کے گھر پر تھا, نماز کے لیے بھی مسجد کو نہیں جاتے تھے. تو اس میں مشق ان کو بڑی تھی حال تازی کرنے کی, کہ آدمی سے ہوا کنارہ نکلنا اور لوگوں کے چیخے مارنا اور گرنا اور بیان میں کرے تو لوگ بڑے حیران. تو ایسے پیر صاحب آئے کہ آدمی کو اچھالتے اور گراتے ہیں. خیر ہمارے قاری صاحب تھے بڑے سخت, ہم تو چہرے ان کے تھے, ہم نے ان کے خلاف پوری فضا بنائی ہوئی. لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہے گمراہ ہے. تو آخر ایک دن جو ہے تو پتہ چلا کہ عورتیں اور لڑکیاں پیر صاحب کی چاپی کرتی ہیں. ہم نے کہا میر صاحب اتنا عرصہ مجھے ایسے کرتا رہا تو گھر والی بھی چاپی نہیں کرتی اور ان کے مالک میر صاحب. تو ہم نے معلومات کی کہ یہ کیوں کرتی ہے. انہوں نے کہا پیر صاحب کہتے ہیں بارہ نفس نہیں ہے, بارہ نفس کیا ہو سکتا ہے, یہ جڑے ہو گئے ہوں. ہو سکتا ہے جڑے ہو گئے. یہ پنجاب والے مرید ہمارے بہت متقد ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ ہمارا چریوڑ کا مرید تھا تو ہم جماعت میں چلے کے لیے گئے ہوئے تھے, تو آ کر ہمارے سرا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ گاؤں جاؤ گھر جاؤ گے. تو کیسر صاحب اور میں دونوں کٹھے چلے میں تھے. تو پھر مشورہ کیا کہ ایک دن کے چلے جائیں, اس کا ان کا بیعت کا تعلق ہے تو کام وہاں پر ہو جائے گا. چلے گئے تو میں گھر کے اندر ہمیں کمرہ دے دیا. تو کیسر صاحب سے کہا اس میں سے کہوں دزیز برقے منگا اڑگان چڑھتا جی کہ سوچ کے مطابق آپ کا اجڑے ہیں گھر کے اندر. تو دیکھا بس یہ ہے کہ ان کا پردہ ہو نا, ہمارا پردہ بند رہے گا معصور رہیں گے. صبح کی نماز اندھیرے میں نکلے اور پھر آ کر معصور ہو گئے, پھر دن ہمارا گزرا مکمل کر آ گیا. تو خیر دیکھا کہ پیر صاحب اجڑے ہوں گے اور اس لیے چاپی کرواتے ہیں. تو اللہ کی شان پھر وہ ہمارے جو مرکز کے امیر تھے. اچھا جب اس نے قدم جما لیے نا, جب قدم جما لیے تو پھر اس نے اپنا اور بریلویت کا اس نے سلسلہ شروع کیا. تو پہلا اس نے یہ کیا کہ تبلیغ کے کام کو بند کرایا اور محلے میں اس نے یہ تو آتھا پائی کے حالات اس نے پیدا کر دیے لوگوں کے. خیر جی پھر ہمارے جو مرکز کے امیر صاحب تھے بڑے صاحب دعا آدمی تھے, انہوں نے پھر دعا ایسی دعا مانگی کہ اس تاجر کا کاروبار ہفتے کے اندر اندر فیل ہوا, ایسے حالات اس پر آئے. تو اس کا جو مرکز تھا پیر صاحب کو ہی ختم ہوا, چلا گیا جی. تو اس میں وہ سوچا اب دیکھیں کہ ایک آدمی باشرہ ہے, داڑھی رکھے ہوئے سلسلہ چلا رہا ہے, لیکن اب وہ نورانی حجاب میں پھنس گیا کہ تیرا نفس نہیں ہے لہذا اور تو لڑکیاں چاپی کریں. تو بادل میں آپ سے نفس کر کے اثر نہ لینے کی مشقیں بھی ہیں جی, کہ کوئی اور دوبارہ ہی ہم جیسا دھیان آپ سے نفس کیا ہوگا کوئی اثر محسوس نہ ہو رہا ہو. ہاں جی لیکن پھر بھی گناہ ہے, پھر بھی گناہ کبیرہ ہے. ہاں جی اگر یہ نہ بھی ہو رہا ہو تب بھی گناہ کبیرہ ہے. ہاں جی کیونکہ شریعت جو ہے وہ تو ظاہر جسے کہتے ہیں کہ اگر مرد جو ہے وہ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہو, اور عورت جو ہے وہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ہو, اور دونوں اکیلے کمرے میں بیٹھے تو ان کے لیے بھی ناجائز, کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی آدمی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا کسی جگہ پر نہ رہے. ان کے لیے بھی لازم ہے کہ جو بالکل فناء نفس میں ہیں اس کی پابندی ان کے لیے بھی لازم ہے. اس لیے احتساب نفس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ میں جو میرا جو وقت گزر رہا ہے اس میں میں کیسے استعمال ہو رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کس نیت کے ساتھ ہو رہا ہوں, یعنی کس فکر کے ساتھ ہو رہا ہوں, کس ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہوں. تو 24 گھنٹے باطن کی نگرانی ہے, اور یہ ساری عمر کرنی ہوتی ہے, کاملین سے کاملین کو کرنی ہوتی ہے. جتنا کوئی کامل کیوں نہ ہوا ہوا ہو, ساری عمر جو ہے باطن کی نگرانی اس کو کرنی ہی کرنی ہے, یہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے. عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا بالکل آخری وقت میں کہ شیطان نے آ کر مجھے اس وصفے پر جمانا چاہا کہ بڑے شیخ ہیں آپ, آپ کا بہت بڑا جنازہ ہوگا. کی نیت کرا رہا تھا کہ بڑے جنازے کی دھوم دھام کی نیت کرا رہا ہے مجھ سے, اب بتائیں. ایک دفعہ ایک بہت بڑا خاندان تھا, ان کا جنازہ ہوا, جنازے میں میں گیا ہوا تھا, تو بعد میں وہ جو عورت وفات پا گئی تھی ان کا پوتا مجھ سے کہتا ہے کہ سر جنازہ تو شاندار ہوا نا. میں نے کہا جی بہت بہت شاندار ہوا, کتنی گاڑیاں کتنی موٹریں آئی ہوئی تھیں ماشاء اللہ. پھر کہا بھی دنیا دار لوگوں کا یہ حال ہے کہ جنازے بھی شاندار ہونے چاہیے. تو یہ انسان کا حال ہے. عمر فاروق صاحب نہیں آیا جی, اس کے ایک بیان کے لکھنے کا اور ای میل کرنے کا کہا ہوا تھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا کہ میں نے لکھا ای میل کیا ہے نہ کیا. تو کہیں کہ آپ آئے آج نہیں تھے, اور آپ کی اس کوتاہی پر جو ہے تو پوچھ کیا جی کہ آپ کے ذمہ کام حوالے کیا تھا, اطلاع ملنی چاہیے تھی کہ میں نے کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, کوئی دوسرا آدمی کرے. ہاں یہ پوچھا بس. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.